хвалях радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Падчас венесуэльскага візіту беларускага кіраўніка з Уга Чавесам афіцыйна віталіся не толькі Александр, але і Мікалай Лукашэнка. Старэйшы Лукашэнка прысутнасць свайго сына пракаментаваў як сведчанне, што будзе каму пераняць эстафету супрацоўніцтва праз 20-25 гадоў. Палітолях Віктор Марціновіч парыў шчырасць Александра Лукашэнкі ўспрымае як цалкам усвядомленае жаданне пажыццёва замацаваць за сваім родам прэзідэнцкую пасаду ў Беларусі. Ён сапраўды лічыць, што ён будзе ў палітыцы 20-25 год і сапраўды перадаць сваю ўладу Мікалаю. З гэтага трэба сыходзіць усім тым, хто звязвае сваю будучыню з палітыкай, з лідарствам у Беларусі. Ягоныя планы і палітычная рэальнасць у Беларусі, на жаль, вельмі моцна пераплецены. Прадэманстраваў, што 25 год мае намер быць здаровым, быць моцным і кіраваць нашай гаротнай краінай. З чым я вас усіх і сябе ў тым ліку віншую. Іншыя ацэнкі і каментары, наколькі сур'ёзна трэба ўспрымаць новыя заявы пра Колю ў праграме «Неўзабаве». Ну а зараз пра перспектывы апанентаў Лукашэнкі на бліжэйшую будучыню. Сёння дэпутаты Палаты прадстаўнікоў адразу ў двух чытаннях ухвалілі закон аб амністыі. Асуджаныя паводле артыкулаў крымінальнага кодэксу масавай беспарадкі, паклёп у дачыненні да прэзідэнта або парушэння парадку арганізацыі правядзення масавых мерапрыемстваў пад амністыю не падпадаюць. Такім чынам, палітычныя вязні застануцца за кратамі. З працягам тэмы Уладзімір Глот. Не новы міністр унутраных справ Ігар Шуневіч, які прадстаўляў законапраект у вальнай зале, ніхто колечы з дэпутатаў ні словам не згадаў пра палітычных вязняў. Хаця ў заключэнні профільнай камісіі Палаты прадстаўнікоў былі дакладна прапісаныя ўсе катэгорыі асобаў, на якіх дзеянне амністыі не распаўсюджваецца. Сярод іх і асуджаныя за ўдзел у масавых беспарадках, за парушэнне парадку масавых мерапрыемстваў і паклёп на прэзідэнта. Координатор громадянской кампании «Европейская Беларусь» Александр Атрошченков сказал «Свободе», что он и не чакал полегки для политвязня с боку державы. Улады зацікавлены у тым, каб у грамадстве в Украине уставался великий уровень страха, каб люди боялись представать вот эти улады абсолютно не справились с захованием уровня життя, снижается уровень життя, кошты растут. Зразумела, одна из основных задач улады в этой ситуации – это захование уровня страха, как социальных протестов. Не справдзіліся прадказанні некаторых аналітыкаў, што кіраўнік Беларусі праз амністыю для палітычных можа паспрабаваць палепшыць дачыненні з Захадам. Чаму Александр Лукашэнка ігнаруе патрабаванні грамадзянскай супольнасці еўразвязу, тлумачыць палітолях Алеся Далавінец? На вялікі жаль, логіка канфрантацыйная з Захадам і з грамадзянскай супольнасцю па-ранейшаму домінуе ў галовах кіраўнікоў Беларусі. Яны могуць сабе дазволіць так грэбліва ставіцца да чаканняў і патрабаванняў грамадзянскай супольнасці і еўрапейскага звязу, таму што яны маюць падтрымку Расіі. І тут сітуацыя ў нечым патавая. Пакуль у сённяшнім беларускім грамадстве не так і шмат актыўных пратэстаў супраць улады і магутнага патрабавання вызвалення ўсіх палітвязняў, то геапалітычная сітуацыя такая, што яна дазваляе уладзе куляцца з усходам і не зважаць на патрабаванні Захаду. Некаторыя з палітычных вязняў, напрыклад, Мікалаяў Тухович, Алесь Беляцкі, Зміцер Дашкевіч, Эдуард Лобу, асуджаныя паводле іншых артыкулаў. Ці ёсць у іх шанец выйсці на волю? Праваабаронца Гары Паганяйла кажа, што гэта малаверагодна, бо ў законапраекце ёсць і іншыя падставы для адмовы амністыі. Так, да Аўтуховіча амністыя ўжо ўжывалася раней. Беляцкі не цалкам кампенсаваў страты, які ён нібыта нанёс дзяржаве, а значыць, у той і другі пад амністію не падпадуць. Да Дашкевіча і Лобова могуць ужыць палажэнне закону, згодна з якім амністія не распаўсюджваецца на асобу, якія злосна парушаюць парадак адбывання пакарання. А вось да некаторых іншых злачынцаў дзяржава паставілася значна больш гуманна. Напрыклад, асуджаныя за эканамічныя злачынствы, якія ўжо адседзілі чацвёртую частку свайго тэрміну і згодныя цалкам кампенсаваць нанесеную шкоду, будуць выпушчаную на волю. На адзін год скарачаецца тэрмін знаходжання за кратамі асуджаных за карупцыйныя злачынствы і хабар. Усяго пад амністыю падпадаюць 2880 асуджаных. З вамі Радыё Свабода. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Юрый Кузнецоў з Наваполацку. Ніякі байкот на вынікі выбараў, што будуць абвешчаны ярмошынай, вядома ж, не паўплывае. Камісіі падлічаць і напішуць тое, што ім загадаюць, колькі разоў мы гэта бачылі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Адказы Валянціна Жданко вы пачуеце пазней у вечаровым эфіры. Падчас сустрэчы з прэзідэнтам Венесуэлы Уга Чавесам Александр Лукашэнка ці то жартам, ці то сур'ёзна сказаў, што прывёз малодшага сына Мікалая ў Каракас, каб было каму пераняць эстафету супрацоўніцтва са стратэгічным саюзнікам праз 20-25 гадоў. Некаторыя аналітыкі лічаць, што да падобных заяваў трэба ставіцца як да рэальнага жадання Лукашэнкі яшчэ чвэрць стагоддзя кіраваць краінай, пасля чаго перадаць уладу ў надзейныя рукі. Ля мікрафону Ігар Карней. Венесуэльскія СМІ, цытуючы размову Уга Чавеса і Александра Лукашэнкі, якая адбывалася ў прысутнасці Лукашэнкі малодшага, зазначаюць, што беларускі лідар выказаў перакананне: супрацоўніцтву Каракаса і Менску ніхто не перашкодзіць і ў будучыні будзе каму перадаць эстафету прыязных адносінаў. Палітолог і публіцыст Віктар Марціновіч кажа, што па-рознаму можна ставіцца да сказанага Лукашэнкам, але спрабаваць перавесці ўсё ў жарт значыць недаацаніць ягоныя рэальныя намеры. Усё, што Александр Горавіч кажа пра Колю, грамадствам успрымаецца як жартачкі, аднак інтэнцыя заўсёды ў Лукашэнкі сур'ёзная. З самага пачатку ўзнікнення гэтай тэмы першы раз так успрымалася як прэзідэнцкі жарт. Аднак потым высветлілася, што ён сапраўды меў на ўвазе вось менавіта гэта. І мне здаецца, што ён сапраўды мае на ўвазе тое, што ён будзе ў палітыцы яшчэ 20-25 год і сапраўды разлічвае на тое, што перадасць ўладу свайму малодшаму сыну. Вось такі ў яго палітычны доўгатэрміновы план. Першы надзвычайны паўнамоцны амбасадар незалежнай Беларусі ў Нямеччыне Пётр Садоўскі кажа, што дыпламатычнымі нормамі ніякая прысутнасць сваякоў на афіцыйных перамовах не прадугледжаная. Хоць многія вышэйшыя асобы сапраўды бяруць у замежныя паездкі сваіх дзяцей, аднак для іх існуе асобная пазапратакольная праграма, не кажучы ўжо пра тое, каб публічна дэманстраваць панібрацтва з прэзідэнтамі. Допустим, калі ён ездзіў в Сербію, ну там гэта быў неафіцыйны візіт. Там нейкі багаты чалавек нібыта запрасіў, пагрузіў ён усю сваю чэлядь, тых сыноў таўстыцкія, раз'едзеныя на гэтых танных грашах і высокіх пасадах, невядома за што атрыманых. Калі б нехта напісаў такі-небудзь там Альгерт Бахарэвіч, такі нейкі фантасмагарычны постмадэрнісцкі ў стылі якогось магічнага рэалізму, нешта, вот нейкі кіраўнік дзяржавы бярэ малога незаконна народжанага сына, на маці якога невядома, дзе едзе, ў форме. Гэта ўсё належыць пяру вот нейка фантаста. Між тым сам Александр Лукашэнка ўжо не робіць таямніцы з таго, што Мікалай народжаны па-за шлюбам, і, маўляў, трэба ўспрымаць сітуацыю такой, якая яна ёсць. Былы начальнік галоўнага дзяржаўнага прававога ўправлення Лукашэнкаўскай адміністрацыі Александр Пласкавіцкі канстатуе, што ў беларускіх умовах апеляваць да маральных нормаў амаль бессэнсоўна. Ну, у нас такого паняцця ў законадаўстве незаконна народжаны. Да вы якісьці непаліткарэктны тэрмін ўжываеце. Тут як у старым анекдоце: марал, амарал. Я лічу, што вы надалі гэтаму пытанню вельмі вялікае значэнне. Наогул не дае надаваць увагу таму, што яе заслугоўвае. Гэта пылу вочы. І ён гэта робіць не знянацку, а наўмысна. Каментар Александра Пласкавіцкага. Праблема пераемнасці, спадкаемства самая складаная і балючая для аўтарытарнай неманархічнай улады, піша аглядальнік свабоды Юры Дрэхахруст у блогу «Пераемнік Коля». На думку Дрэхахруста, заявы Лукашэнкі – гэта як пробныя шары і адначасна вынік унутраных супярэчнасцяў кіраўніка Беларусі. Чытайце блог Юрыя Дрэхахруста на сайце «Свабода.орг». Ну, а зараз наша пытанне. Як вы ставіцеся да таго, што Лукашэнка бярэ з сабой у афіцыйныя паездкі непаўналетняга сына і называе яго сваім пераемнікам? З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў. отрицательно отношусь. Ну, разве кто так делает? Это ж сын внебрачный. Это позор для Беларуси. Я считаю, что это некрасивое дело. Не уважаю он просто белорусский народ и больше ничего. Да. Ну, даже не знаю. Может, он как-то хочет его развивать, своего сына, чтобы он больше узнал новостей, чтобы был тоже в курсе нашей страны. То, что вообще, как говорится, творится за пределами и в нашей стране. Он, я думаю, он и в школе успевает так же. Вообще относимся отрицательно. Это, конечно, не дело, когда президент ездит с детьми и это афиширует. Это просто некрасиво, не представительно. Президент должен ездить со своими министрами и представителями власти, а не с детьми. Да. Ну, я с ней согласна. Наш президент, нет, он у нас один ездит. С женой он редко ездит. Ну что, у нас тоже получались, они поменялись местами и толку мало. Я вообще к такой политике негативно отношусь. Это все дрянно, конечно. Ну а что это добро? Лучше ему это добро. Знаю, я тороплюсь. Ну, в общем, это прям... Нормально. Ну, а почему плохо? Отрицательно, конечно. Ну, тут можно понять. Лукашенко потерялся своим сыном. И, наверное, скорее всего, так будет, как в других странах. Власть будет передаваться по наследству. Это уже он постоянно видел во всех свои эти... Куда бы он ни ездил, он всегда берет сына. Везде, как 9 мая, он все время сына нарядит в военной форме. Это посмешище какое-то. Клоунада называется. Ну, его справа я хочу. Он лечит так добро. Если он так лечит, значит так и есть. А он лечит так нормально. Мне без разницы. Ну, он, мне кажется, слишком мало для преемника. Ну, мне кажется, нормально все-таки. Каково он себя позиционирует как отца, в общем-то. Как любящего отца позиционирует. А почему мы должны равняться на других? Ну, если он считает это нужным, значит, и это мое мнение такое. Нет, я не супрец. Что толку, что я скажу, как будто от этого что-то изменится? Ну, конечно, что? Отрицательно отношусь к этому, но от этого, что мы скажем, не скажем, я думаю, что это вряд ли что-нибудь изменится. Я не против. Его дело. Его сын. Такія адказы мы пачулі ў гародні, і пазней у нашай праграме мы пагаворым з украінскім экспертам пра тое, які розгалас можа выклікаць жаданне Александра Лукашэнкі прыехаць на фінальны матч чэмпіянату па футболе Еўра-2012. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Депутаты Палаты прадстаўнікоў ухвалілі закон аб амністыі. На волю выйдуць каля 3000 чалавек. Палітвязняў амністыя не закранае. Падчас сустрэчы з венесуэльскім прэзідэнтам Александр Лукашэнка заявіў, што прывёз малодшага сына ў Каракас, каб было каму праз 20-25 гадоў пераняць эстафету супрацоўніцтва. На прадпрыемстве «Граніт» у Мікашэвічах пачаўся ціск на Сяргея Стахаевіча, брата звольненага лідара незалежнага прафсаюзу. Івана Амельчанку, які стаў вядомы пасля перформансу «Мусарок», зноў пасадзілі на 15 сутак, нібыта за лаянку. 27 актывістаў кампаніі «Гавары праўду» заявілі пра намер вылучацца кандыдатамі ў дэпутаты. 7 чалавек набралі сёлета 100 балаў у цэнтралізаваным тэставанні па беларускай мове. 15 сутак адміністрацыйнага арышту грамадскі актывіст Іван Амельчанка атрымаў нібыта за нецэнзурную лаянку. Праабаронцы кажуць пра чарговую хвалю прэвентыўных затрыманняў напярэдадні святкавання 3 ліпеня. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзяловіч. 27 червня сестра Ивана Амельченки Инга передала ему изолятор на окресленную передачу «Питную воду и речи для гигиены». Докладных обставинов затримания брата Инга дагэтуль не ведае. Іванавы сябры кажуць, што яго затрымалі 26 чэрвеня пасля 14 гадзіны, калі ён выйшаў з кватэры і накіраваўся на прызначаную сустрэчу. Увечары стала вядома, што Амельчанку асудзілі на 15 сутак. Чым займаўся Іван з часу выхаду на волю пасля апошняга арышту? Инга Амельченко. Он давал какое-то количество интервью, достаточно серьезное, съездил, помог маме, собрал какие-то бумажки, писал. Последствия ему своего заключения. А прессовал? Нет, он не успел. Но 2 недели прошло. Его уже освободили 8 числа. У одним из интервью Иван Амельченко, ведомый как автор перформансу «Мусорок» подчас Чернобыльского шестя, сказал журналистам, что собирается и далее выявлять громадскую активность, але не докладнил, чем миновито будет заниматься. Праабаронца Валентин Стефанович мяркуе, што Іван Амельченка стаў ахвярай чарговай хвалі прэвентыўных затрыманняў, прымеркаваных да 3 ліпеня. Вельми шкода, что наши суды и наши судьи так само тягнуты в этой незаконной идеи. Это просто яскраво свечит, во что перетворилась вся наша правовая система Украины. Валентин Стефанович так само нагадал про журналиста Еврорадио Павла Свердлова, арештованного на 15 суток небыто за бриткослоуе. Проборонцы меркуют, что насамрэч журналиста покарали за репортаж, у яким было показано, як непрофессийно некоторые милиционеры охоывают станции метро от махчимых террористов. Ему отпомстили, як зараз Ивану Мельченку протягивают помстить, меркует Валентин Стефанович. Проборонцы з вясны на Сталойка нагадала про активисту, який отбывает у гэтыя дні медицинские арешты у Минске изоляторе на Крестина. Гэта журналіст Павел Свердлоў, актывісты «Гаворы праўду» Павел Вінаградаў, Александр Цыбашаў і зараз Іван Амельченка. Паводле настылойкі, некаторых з іх міліцыянты наўпрост папярэджвалі, што іх зноў арыштуюць перад 3 ліпеня. Праборонца не включая новых затриманняў. Хутчэй за ўсё спіс будзе працягвацца, таму што супрацоўнікі міліцыі, там актывістам, хто б сидзеў перад прыездам Пуціна, абяцалі ўсіх пасадзіць перад 3 ліпеня. То бок напрост была пагроза абсолютна да ўсіх і да малдафонтаўцаў, і вось да Івана персанальна. Яны вось проста абяцанні пачалі выконваць. Івана Мельченку судзіла суддзя Ленінскага раённага суду Мінску Марына Запаснік. Сакратар суддзі сказала, што каментароў да прысуду не будзе. Передавал Олег Груздилович. 27 активистов громадянской кампании «Говори правду» уже заявили про намер вылучаться кандидатами у депутаты. С 20 червня каля 400 активистов кампании почали обыходить выборцов по кватерах, каб сформовать наказы для потенциальных кандидатов про то, что треба изменить Украине. Передает Алис Дашчинский. Контактуючи з виборцями, активісти «Говори правду» формують так званою громадянською домову, якою будуть відстоювати потенційні кандидати. Уже розпочати збор підписів громадянів по двома ініціативами, а прийняття закону по компенсації укладів і прибутків населення, які потерпіли від економічної політики теперішнього уряду, і об виборах керівників виконкомів усіх узровнів, які тепер призначаються президентом. «Говори правду» орієнтуються на нову більшість тих, хто не за опозицію і не за уладу, але має запит на альтернативні ідеї. Лідер кампанії Володимир Некляєв уже заявив про освоєння уділу в цих виборах, але це підтримає кампанія, до прикладу, Олександра Мілінкевича, коли той вилучиться. Андрій Дмитрієв потлумачив. Коли господар Мілінкевич підтримає громадянську домову, засновану на ідеях нової більшості, то нема ніяких перешкод, як говори правду. Підтримала справді господара Мілінкевича і навіть Некляєв став його довір особи на выборах. Тут у гэтым перешкод не бачу. Калі про падтрымку грамадзянскай дамовы заявіць, да прыкладу, начальнік Рагачоўскай ці Глыбоцкай падатковай інспекцыі, ці падтрымае іх «Говары праўду». Калі про гэта будзе агучана публічна, про падтрымку такой грамадзянскай дамовы, я думаю, што на наступны дзень ён уже не будзе начальнікам Глыбоцкай падатковай інспекцыі і можа сапраўды стаць актывістам «Говары праўду». Калі ёсць кандыдаты, якія скажуць, што так, мы гэта падтрымліваем і сваімі дзеяннямі яны гэта будуць паказваць, то мы іх будзем падтрымліваць. Паводле Дмітрыева, актывісты «Говары праўду» лічаць штучную спрэчку, байкот ці удзел. Ён заявіў, што не бачыць рэальныя магчымасці байкоту, для ажыццяўлення якога бракуе грамадскай падтрымкі. Мы лічым, што удзел і любое ўцягванне сёння людзей у палітыку пры той узроўні апалітычнасці, які ёсць у грамадстве і апатычнасці, гэта добра. Усе, хто будуць праз свае акцыі і кампаніі ўцягваць людзей у дзеянне, мы это подтримливаем. Выключение людей за политики у апатичном громадстве это вельми дренно. Мы должны все как бы включать. А как они будут поводить себе, ты партии, организации, которые за бойкот, когда у них есть план деятельности, и это будет деятельность соправданная, навод мы готовы допомогать тем, чем можем. Когда есть деятельность, накированная на обуджение людей, добро. Когда есть только слова у интернете, ну так само добро, але у интернете. Ці мяркуе «Говары праўду» ісці до конца на выборах у палату прадстаўнікоў альбо здыме сваіх кандыдатаў на пэўным этапе. Гэта пастановіць большынёй галасоў рада кандыдатаў, якія будуць зарэгістраваныя. Паводле прадстаўніка кампаніі Сергія Вазняка, гэта можа залежыць ад таго, як будзе праходзіць агітацыйная кампанія. Одно дело, если власть начнет дубасить дубинками кандидатов, доверенных лиц и так далее, ничего не даст проводить, это будет одна аргументация мотивации. Если агитационная фаза будет проходить в более-менее приемлемых условиях, ну, в 2010 году президентские выборы, агитационная фаза проходила лояльно, скажем так, это будет другое настроение кандидатов. Поэтому мы не знаем ответа на этот вопрос, да и сами потенциальные кандидаты не знают. Поэтому вот они там соберутся и сами решат. Сергій Вазняк про тактику подрихтовки до парламентських виборів. Роўна год таму улады Слуцкага раёну распачалі цікавы эксперымент, увялі забарону на продаж пладова-ягадных він. Ці сталі слуцкія жыхары за гэты год менш піць? Ці перайшлі з крыжачка на каберне? І хто ад гэтага найбольш пацярпеў? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Падарожныя нататкі з метра Бартосіка слухайце сёння ўвечары. 7 чалавек набралі сёлета 100 балаў на цэнтралізаваным тэставанні па беларускай мове. Рускую мову на 100 балаў здалі 19 чалавек. 0 балаў атрымалі 3 выпускнікі пасля расейскага тэставання і 1 пасля беларускага. Рэпартаж пра тое, як у Беларусі прайшло тэставанне. Вынікі праверкі працаў абітурыентаў па беларускай і рускай мове паведаміў Рэспубліканскі інстытут кантролю ведаў. Летась тых, хто атрымаў найвышэйшыя балы па мовах, было нашмат меней – 7 па расійскай і 5 па беларускай. Кацярына Цімошына, якая рыхтуе абітурыентаў па беларускай і рускай мовах, кажа, што без дадатковых заняткаў здаць ЦТ добра амаль немагчыма. В школе дзеці в первом полугодзе получают один урок русского языка, во втором полугодзе два урока русского языка в неделю и наоборот. Белорусский два, а потом один. Получается всего в итоге 30 уроков за год в 11 классе. Проблему в учителях я не вижу. Я вижу проблему в том, что недостаточное количество часов. Ну и групповое обучение сам занимается. Цімошына кажа, што без дапамогі рэпетытара звычайны школьны медаліст напіша ЦТ прыблізна на 67 балаў. Школьник, обычный вот медалист, который не занимается подготовкой специально там с человеком, с преподавателем, либо на курсе не ходит, пишет в среднем на 67 баллов. У меня каждый год есть дети, которые пишут выше 90. Вот в этом году у меня 5 результатов выше 85 баллов. Татьяна Григорович со Смолявичев сёлета рыхтавала сына Витаўта до сдачи централизованного тестования. Мы как рыхтавали, всех одни были подрыхтовочные курсы по истории у педуниверситет. И к репетитору по белорусской мове. Платили мы 10 доляров за полторы гадзіны. Ну, он бывала і па 2 гадзіны з ёй займаўся. Яна кажа, што рэпетытар дапамог. На рэпетыцыйным тэставанні ў яго было 35 балаў па беларускай мове, а на цэнтралізаваным ён атрымаў ужо 51. Кацярына Цімошына 2 апошнія гады займаецца толькі рэпетытарствам. Да гэтага выкладала ў педагагічным універсітэце, але там мала плацілі. За 1,5 гадзіны заняткаў яна бярэ 85 тысяч рублёў. Математыка каштуе даражэй, у сярэднім 120 тысяч. Каб дзіця хадзіла да 3 розных рэпетытараў, бацькам трэба выдаткаваць 40-50 даляраў штотыдзень. З яе досведу, беларускую мову для тэставання абіраюць вельмі рэдка. Ну, просто по опыту работы вам скажу так. В среднем я готовлю по 15 человек в год. Белорусский язык готовит человека 3. В основном белорусский язык сдают взрослые абитуриенты за 30 лет, которым либо дети, которые закончили белорусскоязычную школу. Может быть, где-то по Беларуси, в какой-то области. Может быть, вот эти дети больше сдают белорусский язык. Но не востребован белорусский язык именно при подготовке к централизованному тестированию в городе Минске. Штогод адзначаюць, што ахвотных здаваць беларускую мову становіцца ўсё меней. Сёлета на адпаведнае тэставанне зарэгістравалася каля 45 тысяч чалавек. Пры гэтым расійскую мову здавалі 96 тысяч. У Менскай беларускамоўнай гімназіі нумар 9 сёлета ўсяго 14 выпускнікоў. Дырэктарка гімназіі Аляксандра Аляксеева вынікаў ЦТ яшчэ не ведае, але ўпэўнена кажа, што яе дзеці рыхтаваліся да яго без рэпетытара і сцвярджаюць, што здаваць беларускую мову нашмат лягчэй за расійскую. Вітаўт Грыгаровіч скончыў мастацкую вучэльню імя Ахрэмчыка. Кажа, што вынікі па ЦТ ў яго сярэднія, нягледзячы на заняткі з рэпетытарам. От вы калі здавалі, што вам падалося цяжкім? Напэўна, спецыфічнае пытанне там пра дзеяслоў, якія так не выкарыстоўваюцца на практыцы. Тут менавіта пытанні пра колькі гукаў, колькі літар, якія там гукі, літары. На працах у нас не выкарыстоўваецца гэта інфармацыя. Гэта больш твора і таму складаней сказаць. Ну і пасля гутаркі з абітурыентамі дамо слова слухачам свабоды і водгукі на актуальныя падзеі. Очередное шоу Лукашенко в Латинскую Америку. Несколько бортов самолетов, так я не понял, сколько бортов самолетов приземлилось, с журналистами, нашими чиновниками, о чем-то поговорили, что-то все, что собрано было при Советском Союзе, какие-то там проблемы. И тут теперь все это показано, перекручено, заверчено. И в итоге что? Ничего. Но как всегда, всякая показуха, какая только можно. Ну, кому это надо, скажите? Столько тратит, тратится по всему миру, смех ради. И никто, мы не можем остановить его. Куба, Венесуэла, Эквадор. А может, это репетиция вельми хуткого отъезда с Беларуси Лукашенко с сыном. Тем больше, что могутный самолет не только с позолотой изнутри, а лететь за океан туды далеко без посадки у Европе, без дозаправки. Дожинки дожинками. А Беларусь все ж может и не вытримать, а ты их, кто вельми подлизывая, здраджуют першими. Андрей Спинский, вот я опять про поездку нашего диктатора по заграницам. Вот он этого своего незаконно рожденного сыночка возит всюду по свету за счет бедного нищего народа и мог бы взять хотя бы группу больных детей, а полечить их где-нибудь на Кубе или Венесуэле, ведь он дружит с этими руководителями. Но этому не нужно, на чужих детей ему наплевать. Об этом говорит это то, что, допустим, у нас в Минске, в новом микрорайоне должна строиться школа на 1020 мест. Но финансирование идет очень слабо, поэтому стройка замерла. А она сдаваться должна в мае будущего года. И получается, что в прошлом году, например, наш диктатор 3 миллиона долларов потратил на школу одну, где его небрачный сынок из Колька будет учиться. И вот сейчас в нашем городе не строится школа, и получается более 1000 детей наших пинских будут обучаться еще лишний год, а может и больше, в переполненных школах. Это о чем говорит? Это говорит о том, что диктатору уже наплевать на народ. Наши чиновники, ну, поистине какая-то особенная каста. Они просто виртуозно манипулируют задаваемыми им вопросами. Ну, например, спрашивают депутаты председателя концерна «Белнефтехим» Игоря Жилина. Почему повышение цен на топливо, то есть бензин, солярку, несопоставимо с повышением уровня доходов населения? Он сразу же ссылается на более высокие цены в других странах, при этом, извините, нахально умалчивая о доходах в этих странах. Андрейченко ему в том же духе поддакивает. Неудобная часть вопроса упорно игнорируется, так же, как и то, что ну не может солярка при ее производстве быть дороже бензина. Такой способ ответов они широко используют повсеместно. Такое впечатление, что разговор идет немого с глухим. Таким образом, чиновник уходит от нежелательных тем. С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Депутаты Палаты представников ухвалили закон об амністии. На волю выйдуть каля 3000 человек. Политвязнев амністия не закранає. Подчас встречи с венесуэльским президентом Александр Лукашенко заявил, что привез молодшего сына у Каракас, каб было кому праз 20-25 годов перенять эстафету супрацовництва. На предприемстве «Граніт» у Мікашевичах почався тиск на Сергея Стахаевича, брата звольненого лидера Незалежного профсоюза. Івана Амельченко, який став відомий після перформансу «Мусорок», знов посадили на 15 суток, нібито за лаянку. 27 активистов компании «Говори правду» заявили про намір вилучатися кандидатами у депутати.